राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 17 जून 1997 को साय 4 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शेषे कर्मणि अभिरता संसिद्ध लभते नरा। उत्साह रखो मन में, एकांत में कभी मिल जाना। महिलाओं को ओम उच्चारण करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, उसने नहीं करना चाहिए तो ओम जय जगदीश क्यों बोल? ओम जय जगदीश, अरे ओम क्यों बोलती? हाँ तो ओम तो जय जगदीश अरे बोलो, साथ में बोलने के लिए निषेध नहीं है। जैसे सांस में एक बात है या गाद में तो उसमें बोल दे तो दोष नहीं है, पर नहीं बोलना अच्छा है। जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे, हर्ज क्या हो गया? ओम जगदीश बोल दे तो साथ में बोल दिया। अपने तरफ ओम का जप तो महाराज ब्राह्मण को भी निषेध बताया, कई जगह आता है। पंचायती में क्यों पढ़ो? केवल मान बढ़ाई के सिवाय कुछ तत्व तो नहीं दिखता। मैं तो हम भी बड़े हो जाए वो मसरण करते स्त्री, हम भी उस ओम में गायत्री पढ़े तो ऊंची हो जाएगी या ऊंची नहीं होंगे? जितना नम्र होगा उतना ऊंचा होगा। ये अभी हमारे अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार होगा तो अधिकार में धिक्कार ही होगा, मिलेगा कुछ कुछ नहीं। क्या अभिमान है कि हम ओम का ही तो बोले, हम भी ओम का बोलेंगे? ये महान पतन की बात है, क्या बताऊं, समझे नहीं। कज गुजरान गरीबी से मगरूरी किस्मत करता है, गुजरान गरीबी में। तो इस वास्ते साधु को सरलता रखे, अपनी भजन स्मरण करे और चिंता न करे। चिंता दीन दयाल को, भगवान को सौंप दे चिंता। चिंता आप करो। पति हर समय, पति और पुत्र हर समय मनमानी करते हैं, घर में गाली बकते हैं, अशांति फैला रखी, तो मैं क्या करूं? आप कहते हैं भगवान के आगे रो, पर रोती हूं, पर रोना आता नहीं भगवान के आगे। तो दुख नहीं है भाई, रोना आता नहीं तो दुख नहीं है। दुख हो तो रोना बंद करना मुश्किल हो जाता है। आप रोना आता नहीं, रोना बंद करना मुश्किल हो जाए, दुख नहीं है। मौज बोलो, लड़ते रहो, दुख हो तो वो भी लड़ो, तुम भी लड़ो। बैठी मदिरा पीते हैं आजकल के, मदिरा पीने से स्त्री बच्चों को मारपीट करते हैं। हरियाणा में बंद कर दिया मैंने, स्त्रियों ने मदिरा पीने के हमारे को मारते हैं, ये सरकार से बंद हो गया। तो आता है पर भगवान के सामने नहीं आता। विश्वास नहीं है भगवान के सामने, भगवान सुनेंगे लोग सुने, क्या होता है भाई? भगवान का सुमन जोड़ो, भगवान का और कोई सुन जाएगा, कोई रक्षा करो है नहीं, भगवान सामने रहो। भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ने, भक्तों के चरित्र पढ़ने से लाभ होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों की कथाओं को सुनने से बड़ा लाभ होता है। घंटा डेढ़ घंटा रोजाना भक्तमाल पढ़ो, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सब, भक्त सप्तरंग, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, दैनिक भगत, प्रेमी भगत, ऐसे पुस्तकें छोटी छोटी कई 10-15 होगा तो वे पुस्तक पढ़ते पढ़ते पूरी करो। और चैतन्य चरितावली है वो पढ़ते पढ़ते पूरी करो, रोजा घंटा दो घंटा ऐसा करो, उनके अंतर्गत फर्क पड़ता है। मैंने कई बार कहा साधन करने का, करो करो, देखो मेरी पत्नी से अनबन रहती है, कोई ऐसा उपाय बताओ। उपाय तो क्या बताओगे, देखो उपाय ये है, दोनों सलाह कर ले, उसका कहना तो वो माने, उसके कहना वो माने, तब होगा। अपनी बात माने वो अपनी बात का लड़ाई होगी, बात तो इतनी है, लंबी चौड़ी है ही नहीं। वो तो उसका कहना माने, वो उसका कहना माने, वचन होते हैं, ब्याह होने पर वचन होते हैं। मेरे को वचन दो इतने तो मैं पीछे आऊं, तो वचन दिए जाते, वचन दो सात और सात वचन होते हैं, तो वो वचन लेकर पीछे आती है। ऐसे पति भी वचन देता है कि मैं तेरे को साथ रखूंगा, तुम्हें इस वचन है, उन वचनों में आप कायम रहो तो ठीक हो जाएगा। एक एक ही बात मानो, अपनी बात मानने से खटपट होती है, ये मन की बात कराना, इसका नाम ही कामना। अपनी बात छोड़ी दीजिए, मन की राजी हो जाए, बहुत सरल बात है। रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों है, हंसकर तो उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं है। कितनी सीधी बात, क्या हर्ज होता है, फिर प्रेम हो जाता है, फिर बात भी मानेंगे, पर पहले थोड़ी सी कठिनता सुनती है, तो वे कहते हाँ ठीक है, वो कहते हाँ ठीक है, दोनों संधि कर लो आपस में, कहना एक एक का मानो। सब संपत्ति, मकान, जमीन, जायदाद सब चले जाते हैं, संसार की दृष्टि में गिर जाते हैं, और कहते हैं कि वे भगवान की कृपा होगी, तो ये कैसी कृपा है? देखो कृपा होती है भगवत भजन करने से पता लगता है, भगवत निष्ठ होने से। माँ अपने बालक की ताड़ना करती है कि दूसरे बच्चों की ताड़ना करती है क्या? लड्डू तो सबको दे सकती है, पर ताड़ना तो अपने बालक की करती है। ऐसे अपने पर आफत आती है, भगवान का लाड है ये, आप प्रसन्न हो जाओ, भगवान तो आपके ऋणी हो जाएंगे। भगवान के विधान में प्रसन्न रहो, अपनी तरफ से अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, अपनी दृष्टि से, अपने विचार से कोई खराब काम मत करो, भगवान की आज्ञा के अनुसार करते रहो, और दुख आ जाए उसी प्रसन्न हो जाओ। दुख में प्रसन्न होना चाहिए, क्यों? दुख में पाप घटते हैं, सुख में तो पुण्य घटता है, तो पुण्य खर्च होना चाहिए, पाप खर्च होना चाहिए? पुण्य तो जमा रहना चाहिए, पाप खर्च हो तो विपरीत होवे, पाप खर्च होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपना शुद्ध हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, आपस में प्रेम रहेगा। सहो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई मूल क्या है, मूल अपना उद्देश्य है, हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, संसार का सुख नहीं लेना है। संसार तो रास्ता है, रास्ते में चल रहे हैं सभी, आप लोग बैठे हो, हम तो बैठे बैठे नहीं है। जिस दिन जन्मे, जन्म से पहले ही अपना शुरू हो गया चलना, किस तरफ जाते हैं? मौत की तरफ। सब तेजी से चल रहे हैं, रात और दिन चल रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं। जितने वर्ष आ गए हैं उतने तो मर ही गए। मैं आकर बैठा उस समय में जितनी आप हमारी उम्र थी, वो 14-15 मिनट हमारी खत्म हो गई, 14-15 मिनट मर गए, सब के सब 15 मिनट मर गए। ये याद रखो, निरंतर मोर में आप काम करो, बैठो सोवो, काम शोध करो, भजन स्मरण करो, चाहे संसार काम करो, चाहे पाप करो, अन्याय करो, उम्र तो निरंतर घट रही है, नौ को निरंतर जा रहे हैं, ये सावधान रखो हरदम। मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के, तो ऊंटी देकर नीव, ऊंटी देकर नीव, यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगे ठोटे को रेवन देला, या रहना होगा किसी, कोई रहा है कैसे रहोगे? लख 84 जोड़ में रुड़ तो फिर श्री जीव, मत भूले मन मोह में बांधू, भगवान को याद करो, नाम जप करो, और जो प्रसन्न हो जाए उसे प्रसन्न रहो, जो विधान हो करने में सावधान, होने में प्रसन्न, ये दो बात याद रखो, निहाल हो जाओगे। करने में तो प्रसन्न, सावधान रहो, कोई खराब काम मत करो, अन्याय मत करो, शास्त्र की मर्यादा, लोक की मर्यादा, भगवान की मर्यादा, भगवान की आज्ञा, उन आज्ञा के अनुसार चलो, और सोने में सावधान, सुख आवे चाहे दुख आवे, तो भगवान का विधान है वो ठीक होगा, प्रतिकूल होता है वो भी ठीक है, अनुकूल होता है वो भी ठीक है, भगवान का विधान है। इस बात से वो प्रसन्न रहो। उद्देश्य एक है परमात्मा प्राप्ति करना, और भोग और संग है ये प्राप्ति करने की इच्छा हो जाएगी मन में तो वो सुखी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। लखपति करोड़पति अरबपति भी सुखी है क्या? आपको देखता होगा, मेरे को पता है, मेरे काम पड़ा है आदमी से बात, धनी धनी धनी आदमी जैसे मेरे काम करा बात करने का सुख नहीं, शांति नहीं है। दुख आपके और तरह का है, उनके और तरह का है, वो और वजह का है दुख, उसमें भी ज्यादा घाटे का उनके दुख है। लाखों रुपया का घाटा लगता है उनके, आपके उम्र में भी लाख रुपये घाटा लगा, क्या करे, करोड़ों रुपये का घाटा। और चीजें नहीं भगत पर, बड़े स्त्रीज की बात है, मेरे को स्त्रीज आता है, आपके भगत पर पैसा कम होने से वस्तु पर भगत पर वस्तु नहीं मिलती है आपको, इसी तरह से धनी आदमी के भी वस्तु का घाटा रहता है, वो चीज नहीं है आज, क्या करे, टायर नहीं वो घुस गया है, वो पूजा नहीं है आज, गिरेज ठीक नहीं हुआ है, कि आपने अपना ड्राइवर आज नहीं है, वो नौकर आज घुस गया, वो जो खाली हो गई, मार घाटा घाटा रोजाना रोते है रोजाना, या कभी नहीं है, या चीज नहीं है, या जो दरिद्रों के है वो की वो ही बात धनियों के है, बहन में आपके धनी बड़ी सुखी हो जाए, धनी से मिलो तो सही, आपके कहते ड्राइवर नहीं है दुख होता है क्या, गाड़ी नहीं है क्या भाई, वही कई चीजों का दुख होता है, अभाव है ये अभाव है ये अभाव है, अरे वो छोटी मोटी चीज आपको आपके अभाव है, अरे उसे तृष्णा अधिक है, दुख अधिक है, पर एक पैसे का घमंड है उसे सुख पा रहे है, मिनिस्टर बन जाए पर सुखी हो जाएंगे, आप तो जाते देश गए, परंतु वो अभिमान के कारण से अपने सुख की बात है, अभिमान अभिमान से नहीं एक सुख होता है, उस सुख से वो छोड़ देते हैं। संसार में बिना भगवत भजन के सुखी नहीं हुआ, साधु हो चाहे गृहस्थी हो कोई हो, अब भगवान का भरोसा होगा तो सब सुखी हो जाएंगे, भाई हो बहन कोई हो। अब भगवान को याद करो, पति भी तिरस्कार करे तो अपने भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, नाम जप करो, कीर्तन करो, मदिरा पी करके अपने स्त्री बच्चों को मारते है, ये बहुत जगह शिकायत है, अब क्या करे, मानते हैं ना, खर्चा लगावे फिर पागल बने करे, ये दुर्व्यसन छोड़ते रहे, पाप करने की इतनी रुचि हुई है, तेरे की महान रुचि, आज बात सुनी मैंने एक जगह की बात, स्त्री गर्भवती, डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट में वो सड़ गया गल गया, वो तो गबर गल गया, मर जाएगी, गर्भपात करो तो मर जाएगी, तो उसने कह दिया कि हमारे तो स्वामी जी ने कराया है, हम तो नहीं कराएंगे, कहते मर गया होगी, मर गया होगी, अब दो बच्चे बताई मेरे, दो लड़कियां और बच्चे दोनों स्वस्थ है, बहुत अच्छी है, दो लड़की पैदा होगी, नाव गांव सब याद है मैंने, अब याद नहीं है, मन रहा है उनको पूछते पूछ लूंगा, नाव नाम बता दे, उसको कुटुंब की बात है, अब पाप करने में पाप कर दोगे, अब गर्भ गिरा दे तो क्या, दो बच्चियां बढ़ती, दो महिला की हत्या, मातृशक्ति की हत्या, मातृशक्ति है ये बच्चे, आप मामूली समझते हो, मामूली नहीं है ये, माँ है, माँ माँ बनने वाली, माँ की हत्या है, बच्ची छोटी है ना, मातृशक्ति है, कहते हम नहीं गिराएंगे तो मर गया होगी, वो तो सड़ गया गर्भ तो भीतर में सड़ गया, मर गया गल गया क्या, सड़ गया गल गया, सड़ गया गल गया, वो मर जाएगी, कहते हम नहीं कराएंगे, ये दोनों बच्चे स्वस्थ है, समाचार आ गया हमारे पास कि स्वस्थ है, सब बच्ची छोटी स्वस्थ, अब इसलिए डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर तो लोग स्वस्थ करते हैं, आपके पाप डर नहीं है, स्वास्थ्य का डर नहीं है, मरने का डर नहीं है, कई स्त्रियां गर्भ गिराने के कारण मर गई, हजार के ऊपर मर गई अपने राजस्थान में, मर पैसे जाओ, रुपया पैसे लग जाओ, पर पाप जरूर करना, जैसे विभीषण का वरण यथा उलू कोई तब पर दिया, तामस देह है, स्वाभाविक तामस देह पाप पर दे, पाप पर दुष्टी है, जैसे था उन्हें कोई अतम पर नहीं था, ऐसा होगा तुम्हारा तो ऐसी दशा हो रही है। क्या दशा होगी भगवान जाने भाई, सत्संग करने वाली बहनों में ये बात है। अब दूसरे सुने ही बोले उन्होंने क्या पता है, सुन जो कहते स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी बाल बच्चा है नहीं, ना ब्याह करना पड़ता ना बच्चे बचाना पड़ता, तो हमारे भी साथ रहते हैं, हम सच को बताते हैं, हमारे पास पढ़ते हैं, हमारे को करना पड़ता है। आप जितनी चिंता नहीं करते ये बात है, चलता है काम। आप भगवान का प्रसाद एक उद्देश्य बना लो, ध्येय क्या है तो भगवत प्राप्ति करना है, अपने कल्याण करना है, चाहे जैसे दुख है कष्ट है बस सहना है, मैं तो परमात्मा की तरफ चलना है, ये अपने मन की बात पूरी करने की इच्छा है, यही कामना है, यही आफत है। भोग ईश्वरी प्रसन्नता नाम दया भगवान को जय हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरीश्वरी जो जीव चाहे सुख, भगवान में लग जाओ, भगवान है आप उसको प्रेम का बर्ताव करो, घरों में घर से शुरू करो। आज कलिंग पे कहा, पहले भी कहा है, अपने घर से ये शुरू करो, कष्ट उठाना तकलीफ पे उठाओ, हमारे घर वाले सुखी हो जाए, दूसरा तीसरा ऐसे सगले सदस्य विचार करें कि मैं बचे तक पाऊ, हमारे घर वाले सुखी हो जाए, कैसे कोई नहीं कर तो आप अकेले करो, अकेले कर जोर ज्यादा पड़ेगा लाभ ज्यादा होगा, मैं किसी को अपने दुख नहीं देना, घर में माता पिता स्त्री पुत्र परिवार मैंने ऊंचाई पति है पुत्र है, हमने किसी को कष्ट नहीं देता है, हमारे कष्ट है तो हमें लेना है, बस सुखी करना है। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, मेरे को ये आश्चर्य आता है, आपने कह जो कर दिया, कितनी सुगम कितनी सरल कितनी बढ़िया बात, अभी स्वयं रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों ही हंसकत उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही, हाँ ठीक है सर ठीक है, अगर दी बता दे बनी ये खराबी है, मैं कैसे करूँ इसका नतीजा खराब है, कहीं कर देगा अच्छी बात। ये बातें व्यवहार की काम में लाओ आप, बहुत अच्छी बात होगी, बहुत लाभ होगा, बड़ी प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा क्षय लो, समाज के लोग काम में नहीं लाते, तो आप काम में लाओ, कौन लोग नहीं करते, लोग तो कुछ नहीं करते हैं, आप चाह ना रखते हो इस वास्ते आपके प्रतिकूल बल होती है, लोग क्या करते हैं, लोगों को पैर थोड़ा ही है। देखो भाई, अपनी अनुकूलता की चाहना ही प्रतिकूलता पैदा करती है, हमारे अनुकूलता की चाहना ना हो तो प्रतिकूलता कैसे पैदा करेंगे लोग, क्या हाथ है। जब तक लोग दुख देते हैं ये विचार रहेगा तब तक वो सुखी कभी हो ही नहीं सकता। सुख से दुख से न कोपी दाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा, नहीं कोई सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सो भ्राता, लक्ष्मण गीता है, लक्ष्मण ने उपदेश दिया है, सुख से दुख से सुख दुख देने वाला दूजा है, दूजा दुख देने वाला रहेगा वो सुखी कभी नहीं हो सकता, अनंत ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तो दुखी नहीं होगा, क्योंकि दूजे की सत्ता तो रहेगी, दूसरा दुख देता है अब सुख कैसे होगा, दूसरा कैसे मिटेगा, आपके घर सब से मिट जाएगा, दूसरा तो रहेगा, दूसरा दुख देता है दुख मिटेगा ही नहीं, अब भगवान दुख देते तो भगवान ही जीते रहेंगे तो दुख पाओगे ही, प्राउड दुख देता है तो प्राउड बना देगा वो दुख होता ही है, दुख देने वाला कोई नहीं है, सुख इच्छा ही दुख देने वाली है, सुख की अपने अनुकूलता की इच्छा है ये ही दुख देने वाली है, अनुकूलता की इच्छा ही छोड़ दे अपने प्रतिकूलता हो तो प्रसन्न हो जाएगा, फिर अच्छी बात है तपस्या करेंगे, भगवान की मर्जी है। बुखार में प्रसन्न रह सकता है आदमी, तिरस्कार में प्रसन्न रह सकता है, अपमान में प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि जो पापों का नाश होता है नया विकास होता है, ये अनुकूलता की इच्छा है, मन की जो इच्छा ये इसी का दा भी कामना है। अब होता है गीता में मेरे को क्या मेरा सार कि ये कामना का त्याग करो, भगवान को याद रखो, कामना क्या हमारे मन की बात हो जाए, वह संत तो कहते हैं मेरे मन की मत करो, मैं पूरे का अज्ञान तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत कर। ये माताएं है ना, जब छोरे पर गुस्सा आता है छोटा बालक छोटा, तो गुस्सा आया तो पटक दी उठे पटक दी, जब मर जा कहती है, मर जा तो मेरी रोवेगी, होश नहीं है क्या कह रही हो, मर जा तो मर जा, ऐसी बात कह देती है। वो भगवान कर दे तो रोवेगी नहीं, होश तो आप खुद है नहीं, भक्त पर कहते हो अपने सुख रहो, सबका पालन पोषण करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, दूसरा दोष आरोपण करे तो करता रहो। कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके जीवन में प्रतिकूलता न आई हो, कोई मिलेगा? देखो इच्छा सबकी पूरी हो जाए ऐसा कोई नहीं मिलेगा, और कोई इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा ही कोई नहीं मिलेगा। आप में से कोई ऐसा हो तो बताओ कि मेरी मनचाही कभी हुई नहीं, कोई ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा, और सिर्फ मनचाही हुई है ऐसा नहीं मिलेगा। एक शेर थी मिले ऋषि के स्वर्ग आश्रम, बात हुआ गोविंद का जी का, हमारी तो मनचाही होती है सभी, और मेरे कोई मिला नहीं कि हमारी मनचाही होती सभी। और आप बताओ, दो उदाहरण दूंगा, एक शेर जी एक आपका उदाहरण दे दूंगा व्याख्यान में, कई और मिले वे कहते हमारे मन चाही होती सभी, तो हमारे मन से मन चाही होती। मैंने पूछा आपकी एक की जगह दुनिया तो ऐसी बात है, हमारे एक गुल्ली भाई ब्राह्मण ही वगैरह स्वामी जी को आई बाल में बढ़ी है, जो कि साड़िया जान तो है ही गो नहीं, अपनी भाषा में बोले जानिया जान, पर जो चाहे जो है ही नहीं, कहीं बाल में बढ़ी है कहीं पता नहीं, सीधी शादी अपन ब्राह्मणी बूढ़ी गुल्ली भाई ना उनका। अब एक शेर जी का हमारे मन सही होती है, मैंने पूछा आपकी कैसे होती है, दुनिया की किसी की मन सही नहीं, आप अकेले की मन सही होती है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि अपनी मनसा मैंने भगवान पर रख दी, अपनी चाह रखी नहीं, अरे भगवान की चाह ऐसी हो ही, भगवान करते वही होता है तो मन सही होती है भाई, कि भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दी तो होता है ठीक, होता है ठीक है। भाई मर गया शिवदयाल जी, लड़के की तरह सेवा करने वाले महाराज शिवदयाल जी, शेर जी के बड़े भक्त थे, छोटे भाई थे, चार भाई थे शेर राम जी चार जी, ये चार भाई थे, वो तीसरा भाई था शिवदयाल जी, मेरे समान अवस्था वाला, तो इतने प्रेमी थे वो सत्संग में रहते थे, भाइयों से कहते वो भाई बंटवारा करो तो मेरा बंटवारा, मेरा मेरे पांति मत रखना, मैं सत्संग में रहता हूँ, मैं कमाता नहीं हूँ, गरीब से बड़े पैदे ऐसा कभी नहीं होगा, तेरी पौधी तेरी पौधे लेनी ही पड़ेगी तेरे को, ये लड़ाई होती वहां उसकी। मैं देखी एक विचित्र बात, सेठा से वियोग होते हुए रोने लगे, ये यहाँ से फुहारा छूटे पानी का, और मैं देखा नहीं उनके देखा, मैंने मेरे आंकड़ा देखा हुआ शेठ जी वियोग हो रहा है, सत्संग गरीब सत्संग रुचि तो रोने लगा के यहाँ से पुत्र की छूटे पानी, गरीब होता है गुस्सा होता है। अब उन्हें कौन करे, वे मर गए, मेरे सामने की बात है, वे मर गए तो मैं वहीं था, चूरू था वहीं भी, तो शेर जी कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं है, वो नेक चाह तो सब करते ही है, करते करना ही पड़ता है, पर कोई भी इतना मेरा भक्त था मेरा भाई से लग रहा। घनश्याम जी के मोहनलाल जी भाई थे, मेरी बात सुनी है मैंने, घर सब जी कहते मेरे को आनंद आता है, बेटा आज्ञा नहीं पाला जितना आज्ञा पालन करने वाला छोटा भाई, वो मरता है और खुशी आ रही है, प्रसन्नता हो रही है, किस बात की कि मेरे शेर जी के सामने मर रहा है, ध्यान हो जाएगा। ये गृहस्थी कैसे थे पता नहीं है, कह दो ये बात आ गई है। घनश्याम जी एक बेटा रामदास, अब तो शांत हो गया है नहीं, घनश्याम जी कहा कि शेर जी के सामने भजन करता हुआ रामदास मर जाए तो मेरे को आनंद आएगा मन में, कि भजन करता मर गया क्या ध्यान हो जाएगा, कैसा कोई बाप है एक बेटे के लिए कह रहे ऐसा, एक ही बेटा कि मर जाए तो खुशी होगी, भजन करता हुआ भगवान का नाम लेता हुआ मर जाए मगर आनंद आएगा, बड़ी अच्छी बात, सदगति होगी, मरना तो है ही सबको, नई बात क्या होगी, भगवान का भजन करते मर गया कितनी बढ़िया बात होगी। ऐसी बात है ना। भगवान के भजन का महत्व तो है, इस वास्ते एक मिले के बाद तो बंसाई होती है। ऐसे आप भी अगर छोड़ दो, रो ब्राह्म के न चाहे सोई होई, करे अन्यथा असद नहीं कोई, राम के न चाहे सोई होई, भगवान करना चाहिए वो ही होगा, तो होगा वो ठीक होगा। करने में आप सावधान रहो, होने में तो निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, निशंक रहो, निशोक रहो, चार बात, निर्भय, निश्चिंत, निशोक और निशंक। न शंका करो, न शोक करो, न भय करो, न चिंता करो, जो होता है वो तो ठीक ही होता है, भगवान की दृष्टि में होता है, ठीक होता है। करने में सावधान हरदम, न करने लायक नहीं करेगा भाई, ये शास्त्र विरुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, ईश्वर के कानून विरुद्ध है, काम नहीं करेंगे, जो उसको ठीक करेंगे। आपकी जान में दुर्दुकाम मत करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो। संसार में जो इच्छा होती है वो पूरी होती है, कोई पूरी नहीं होती है, सबका अनुभव है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि पूरी होने वाली होगी, नहीं होना नहीं होती, तो इच्छा करके अपनी इज्जत क्यों खो, अब इससे क्यों करें, जैसे होगा ठीक है, होने में प्रसन्न है, करने में सावधान, ये दो ही पद है। करने में सावधान हरदम, जो काम करे उसमें सावधान रहो, न करने लायक ना भी करे, नहीं कर सके वो भी नहीं करना है, और नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है, लिख लो, नहीं कर सकते वो भी नहीं करना है, और नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है, और करना चाहिए वो करना है, तो कर नहीं सकते कोई बात, जिम्मेवारी नहीं है। और होने में प्रसन्न, करने में तो सावधान, होने में जो आज सुख आ जाए प्रसन्न, दुख आ जाए प्रसन्न, क्यों, भगवान का भेजा हुआ है। अरे भाई शरबत की दी हुई दवाई कड़वी है तो ही बढ़िया है, मीठी तो ही बढ़िया है, जैसे बढ़िया ही है, इस बात भगवान के भेजे हुए पर तो बहुत बढ़िया है, बड़ा आनंद आता है, बड़ी बहुत होती है, बुखार में आनंद आता है, निरादर में आनंद आता है, भगवान की तरफ दृष्टि है, भगवान का भेजा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इस बात हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है। मन प्रसाद सौम्य तुम मोहन मात विग्रह भाव संशुद्धि रीति तपो मानो समुचते। मन का, वाणी का और शरीर का तप 17वां अध्याय में कहा है, तो मन की तपस्या है, उसे सबसे पहले मन प्रसाद, हरदम प्रसन्न रहे। हम तो क्यों करें, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, जो होगा भाई तो मंगल ही होगा, जो होगा वो मंगल ही मंगल होगा, हम भगवान के हैं, अमंगल हमारा होगा ही नहीं। एक ठाकुर के नौकर थे, बीकानेर, कहते वो हो गया मंगल हो गया, और पुत्र मर गया मंगल हो गया, लुगाई मर गई मंगल हो गया, धन चला गया मंगल हो गया, धन आ गया मंगल हो गया, मंगल ही होता है सदाई। वो कहानी सुनाई है जो आज भगवान पर देश ठीक करते, अब समझ में आवे ना भावे, भगवान पर विश्वास रखे, भगवान करते वो ठीक करते, भगवान की नींद में तो होता नहीं, भगवान के अनजान में होता नहीं, उसकी जानकारी में उसका बनाया हुआ है, इस बात हम चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता बड़े करो, हमको चिंता कर, हम तो मौज करेंगे। अरे पुस्तक में मैंने लिखा है कि शरणागत है वो भगवान को याद नहीं करता, उसे भगवान याद आती है, काम तो करे सब भगवान, हम करते हैं मौज। मैं पढ़ी पुस्तक पढ़ी, शरणागत है हम तो करते मौज, काम करते हैं भगवान सभी, हम तो मौज करते हैं, आनंद रहते मस्त रहते, हमारे पास जिम्मेवारी नहीं, भगवान को याद करना नहीं पड़ता, हमारे याद आते, हमारा वो याद आता ही है, ये कैसी बढ़िया जिंदगी है। तो हो राम को नाम जब तुलसी तथि को सुमार, भगवान का होकर भगवान के नाम में जप करो, लग जाओ रात्र में पुस्तक पढ़ो, सत्संग करो, सत्संग में बातें पूछो, जो उलझन में पूछो और सुलझन करके वैसे ही आचरण करो, बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद मिलेगा, सब संताप दुख संकट सब मिल गया, आनंद ही आनंद मिलेगा, हरदम ही दुख है नहीं, दुख केवल मनुष्य किया हुआ है, दुख है नहीं, मूल में दुख और दुराचार है नहीं, ना दुराचार है ना दुख है, कामना के कारण से, अपनी इच्छा के कारण से दुराचार होता है, भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा है दो, फिर मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, जीने की इच्छा है, निरोगता की इच्छा, फिर इच्छा तो अनंत है, क्यों इच्छा करें? इच्छा से काम तो होता नहीं। नाहक क्यों इच्छा करें? क्यों होने वाला तो होकर रहेगा। इच्छा करने से कोई मिटेगा नहीं, कोई बदलेगा नहीं। आपकी शंका करो उसमें, क्या आपकी इच्छा से आपकी परिस्थिति बदल जाएगी? तो नाहक निरर्थक क्यों फंसे दुख में? बहुत ही ठीक है महाराज, अपना काम क्या है ऐसी परिस्थिति में? क्या रोग हो तो क्या करना, मर जाए तो क्या करना, जन्मे तो क्या करना? वो करना अपना काम, ठीक तरह से करते रहो।